Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep zegt nog altijd niet te weten waar ze van beschuldigd wordt. Dat zei ze gisteravond in het VPRO-programma Zomergasten met Theo Maassen. Ariep vertrok vorig jaar oktober na anonieme klachten over haar gedrag. Zo zou ze misbruik hebben gemaakt van haar positie en mensen hebben gekleineerd. Maar naar eigen zeggen heeft ze nooit geschreeuwd of met deuren geslagen. Ze liet in Zomergasten ook weten niet terug te willen keren naar de Tweede Kamer. De militaire coupplegers in Niger hebben het luchtruim gesloten. Dat meldt een woordvoerder van de junta. De dreiging van militair ingrijpen wordt groter omdat omliggende landen een ultimatum hebben afgegeven. De coupplegers in Niger moeten de staatsgreep terugdraaien en de afgezette president Bazoum opnieuw installeren. Maar daar lijkt de junta geen gehoor aan te geven. Naast militaire dreiging hebben omliggende landen ook zware sancties opgelegd aan Niger. De film Barbie heeft de grens van 1 miljard dollar gepasseerd. Barbie draait nog volop in de bioscopen, maar komt nu in de buurt van blockbusters als The Lord of the Rings en Harry Potter. Daarbij is het de eerste keer dat een vrouwelijke regisseur in haar eentje een opbrengst van 1 miljard dollar bereikt. De film die tot nu toe het meest heeft opgebracht is Avatar uit 2009. Die haalde bijna 3 miljard dollar op in de bios. En op het ATP-toernooi in Washington heeft Tellen Griekspoor verloren van de Brit Daniel Evans. Evans won de eerste set met 7-5. In de tweede set stond het 2-2 toen de wedstrijd anderhalf uur moest worden stilgelegd vanwege regen. Evans bleef nadat de wedstrijd werd hervat te sterk en versloeg Griekspoor in twee sets. Het was voor beide de eerste keer dat ze in de finale op een ATP-500-toernooi stonden. Het weer, er valt hier en daar nog een enkele bui. Het is zo'n 12 tot 14 graden. Komende ochtend is het bewolkt en valt er alleen in het oosten nog af en toe wat regen. En in de loop van de dag klaart het op. Blijft het droog en zonnig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goed nieuws, op sommige gebieden zijn wij gezonder gaan leven. Dan zijn Nederlanders de afgelopen jaren gezonder gaan eten en drinken. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat de consumptie van dranken waar suiker in zit en bewerkt vlees is gedaald. Ook wordt er meer groente en fruit gegeten, net als ongezouten noten. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van maandag 7 augustus. De hele week hebben we een positieve insteek, want wat gaat er allemaal goed in Nederland? Met vandaag de aftrap over gezond leven. Want Nederland eet en drinkt gezonder volgens onderzoek van het RIVM eerder dit jaar. Maar worden we daarmee als land ook gezonder? En waar valt nog extra vooruitgang te boeken? Ik heb het hierover vandaag met mijn gast van vandaag, Nathalie Vinkeles-Melgers, universitair docent aan de Wageningen Universiteit en research van de groep Health and Society. Goedemorgen, Nathalie. Goedemorgen, Anne. Zo, ben je helemaal wakker? Het is erg vroeg. Gelukkig hebben we een uur lang om over gezondheid te praten. Hopelijk ben je daarna helemaal wakker. Ja, want het RIVM deed onderzoek en die stelde dus dat we als Nederland over het algemeen gezonder zijn gaan eten. Waardoor komt dat? Nederlanders, we hebben natuurlijk heel veel meegemaakt de afgelopen periode. Niet alleen in Nederland, maar op wereldwijd niveau. Waar ik natuurlijk refereer, is onder andere de COVID-pandemie. Mm-hmm. En op verschillende vlakken is er onderzoek op dit moment gedaan naar of de COVID-pandemie ons ook bewuster heeft gemaakt voor gezondheid. Onder andere in een Indiaanse studie is gebleken met self-reporters, dus mensen die zelf eigen gezondheid scoren, dat 85% van de mensen inderdaad bewuster zijn geworden van hun eigen gezondheid. En het kan zo, hierbij kan het bijdragen dat wij in Nederland ook bewuster zijn geworden van gezonder levensstijl. Waarbij we wellicht meer groente, fruit en minder rood vlees zijn gaan eten. Ik denk ook dat er een groot stukje bewustzijn van milieu en ecologie is gekomen. Daardoor misschien het stukje minder rood vlees. Maar all in all, interessante resultaten die het RIVM heeft gepubliceerd. Ja, want het gaat dan vooral om het gezonder eten, begreep ik. Ja, de voedselconsumptiepeiling heeft aangegeven dat er inderdaad een verhoging is van het aantal fruit, groenten, het aantal grammen van fruit en groenten dat wordt gegeten. Minder rood vlees en meer noten. Ongezouten noten dan het uiteraard. Met een aantal kanttekeningen die ik als onderzoeker zou willen doen. Want inderdaad zien we daar wel een stijging in. Maar tegelijkertijd zijn er behoorlijk wat mensen benaderd voor deze studie. En is er ongeveer 40% van de mensen die maar heeft willen reageren op deze vragenlijst. Dus mijn vraag als onderzoeker is natuurlijk dan, is die 40% wel representatief voor de Nederlandse bevolking? Ja, dus eigenlijk van alle mensen die benaderd zijn, 40% heeft het ingevuld. En dan zeg je, misschien zijn dat ook wel de mensen die gezondheid interessant vinden of gezond eten interessant vinden, of daarmee bezig zijn dat aanspreekt, en dan misschien het ook eerder invullen. Waardoor je denkt, nou, die andere 60%, wie is die groep dan? Als ik het goed begrijp. Ja, dat blijft natuurlijk altijd iets wat in een onderzoekswereld belangrijk is. Wie zijn die non-respondenten? Ik weet dat er ook een groep echt heeft geweigerd om mee te doen. En een welke groep is dat dan? Ja, dat weten we dus niet precies. Waarom deze mensen hebben geweigerd. Want we hebben natuurlijk ook geen data kunnen verzamelen over deze groep. Nee. Dus dat maakt het nou zo interessant. En dan heb je ook een groep die gewoon niet heeft gereageerd. En dan dus ongeveer 40%, volgens mij iets onder de 40%, die heeft gereageerd. Nou ja, is dat inderdaad een groep die gezonder is en daar meer mee bezig is en daarom dus het interessant vindt om zo'n onderzoek in te vullen. Ja. Maar dus eigenlijk, dit gaat dus over het gezonder eten. En dan zeg je al van, nou ja, dan heb je al wat vragen bij het onderzoek. Maar betekent dat ook dat we als geheel, als maatschappij, als geheel ook gezonder zijn geworden? Nou, dat is natuurlijk ook een hele interessante vraag. Ik denk dat bij deze studie moet ook nog een tweede kanttekening worden gezet. Want het RIVM heeft zelf ook al gevonden dat van de mensen die meer groente, fruit en minder rood vlees eten, dat daar een groot deel eigenlijk hoogopgeleide mensen zijn. Ja. Dus ja, is dit patroon ook goed te zien onder de minder hoogopgeleide mensen? Daarnaast heb je inderdaad nu het alleen maar over het eten. En zouden we een veel breder vlak moeten nemen. Als we kijken naar wat de Wereldgezondheidsorganisatie aan definitie stelt, kijkt die niet naar de fysieke gezondheid, maar ook naar mentale en sociale gezondheid. Ja. En niet alleen maar de afwezigheid van ziekte bijvoorbeeld. Dus het is best wel belangrijk om naar het hele grotere plaatje te kijken in de termen van gezondheid. We kijken dan natuurlijk nu naar de publieke volksgezondheid. Als we kijken naar de fysieke gezondheid, dan kunnen we het hebben over voeding, eetgedrag, maar ook over bewegen, sport. We willen kijken naar het gewicht, of mensen nog roken, alcohol gebruiken en uiteindelijk natuurlijk ook naar de sociale en mentale aspecten van gezondheid. Ja. Dus ik denk dat we echt naar het hele plaatje zouden moeten kijken om te kunnen beoordelen of wij als Nederlanders gezonder worden. Ja, nou, en gelukkig hebben wij een uur om daarover te praten. Dus we gaan het hebben over inderdaad, wat is gezondheid, op welke gebieden gaat het goed of minder goed, wat is allemaal belangrijk voor je gezondheid, maar ook wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat we toch als maatschappij nog gezonder worden. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, goed, we hadden het al even heel kort over. Maar gezond eten is dus een onderdeel van gezond leven. Maar jij zegt dat is niet alles. Er zijn nog heel veel andere dingen, die somde je net op. Zijn er een aantal indicatoren waarvan je zegt, nou, die twee of drie zou ik even willen uitlichten? Of dit zijn dingen waar ik van zeg, nou ja, dit heeft naast eten, zijn dit wel de twee, drie belangrijkste dingen, ja, die te maken hebben met je gezondheid, die ervoor zorgen dat je een gezond leven hebt? Ik kan dat niet zo uitlichten. Ik denk dat je echt moet kijken namelijk naar het hele complexe geheel. Ja. Ik heb natuurlijk een aantal factoren die bijdragen aan een gezonder leven. Maar daarbij moeten we ook nog rekening houden op dat we op verschillende niveaus moeten kijken. Dus je hebt een individu en daarin zijn er behoorlijk wat complexiteiten. Dus binnen een persoon kan er heel veel verschil zitten tussen één persoon, hoe die zijn eigen gezondheid ervaart ten opzichte van een ander persoon. Dus dat is het individuele niveau. Maar dat wordt ook nog beïnvloed door gemeenschappelijk niveau en vervolgens op beleidsniveaus, op meer op de samenlevingsniveaus. Dus eigenlijk het hele aspect van gezondheid is gewoon behoorlijk complex. En ik kan niet één of twee indicatoren daarvan uitlichten. Ik denk dan wel heel snel, als ik denk aan gezondheid, aan eten en sport. Dat is altijd een beetje wat je hebt geleerd van, denk je, nou, ik wil wat fitter, ik wil lekkerder in mijn vel zitten. Dan zeggen ze dat, nou, dan moet je gezonder eten en meer gaan sporten. Zeg jij van, sport is inderdaad wel een van de dingen die daar beweging die daar snel bij komt kijken? Ja, natuurlijk. Het is sowieso een van de belangrijkere indicatoren. Maar je kan je misschien voorstellen dat iemand die heel veel sport en gezond eet, maar vervolgens nooit iemand ziet en heel eenzaam en geïsoleerd is, dat die ook niet goed in zijn vel zit. Nee. Dus daarom denk ik, je moet echt het hele plaatje bekijken. Ja. Anderzijds kan je iemand hebben die heel veel sport en heel veel beweegt, maar vervolgens ook een pakje sigaretten per dag wegrookt. Ja, precies. En hoe daardoor gezond ben je dan nog? Precies, hoe gezond ben je dan nog? Ja. En uiteraard weten we allemaal dat roken behoorlijke ziektelast met zich meeneemt. Dus nogmaals, ik denk dat je echt naar het hele plaatje moet kijken als we naar gezondheid kijken. Ja, ja, helder. Nee, dat is een heldere uitleg. RIVM zegt, we zijn er qua eten dus op vooruit gegaan op basis van het onderzoek dat zij hebben gedaan. Hoe gezond is Nederland eigenlijk in vergelijking met andere landen? Ik denk dat het een hele interessante vraag is. Want nou ja, in eerste instantie, ja, we hebben eten op dit moment waarschijnlijk meer groente, meer fruit. En we eten minder rood vlees volgens deze resultaten. Tegelijkertijd zien we dat nog steeds ongeveer 50% van onze Nederlandse bevolking obese is. Allemaal overgewicht hebben. Dus dan moeten we het inderdaad gaan kijken naar de relatieve stijging in groente en fruit, wat we op dit moment zien in de resultaten. Wat betekent dit voor wat? Hè, volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad eten we meer dan dat? Of uiteindelijk blijkt dat we nog steeds, ondanks dat we zijn gestegen in ons fruit- en groenteconsumptie, dat we nog veel minder eten dan wat de Gezondheidsraad ons adviseert. Als we kijken naar de fruit bijvoorbeeld, zien we dat ongeveer 27% meer dan 200 gram groente eet. Nou, dat is echt heel weinig. Het is nog 1/3 van de Nederlandse bevolking die de voldoende groente op een dag eet. Dus het is meer geworden, maar nog lang niet wat het zou moeten zijn. Klopt, ja. Ja. En datzelfde geldt voor fruit. We eten ongeveer 1/5 van de Nederlandse bevolking eet inderdaad 2 stuks fruit op een dag. Dus het is gewoon nog steeds eigenlijk heel treurig wat we in Nederland aan groente en fruit eten. Nou moet ik er ook bij zeggen, ik ben niet een expert in dit veld. Ik ben wel een publieke volksgezondheid expert, maar niet per se in voeding. We zijn een aantal experts die hier heel erg veel in werk in hebben gedaan, onder Jaap Sedel van de Vrije Universiteit, Johan Makkebach van de Erasmus Universiteit. Er zijn een aantal experts die hier heel veel over weten. Maar als we kijken naar, als ik als publieke volksgezondheid expert kijk, meer overkoepelend expert, laat ik het zo zeggen. Als ik daarnaar kijk en naar de verschillende landen, wat voor patronen en trends we daarin zien, zien we dat Nederland echt heel erg onderaan in de Europese linie bungelt aan hoeveel fruit en groenten we nu eten. Er zijn, bijvoorbeeld als we kijken naar welke top 3 landen dat zijn. Nou, voor fruit is dat bijvoorbeeld Italië en Spanje, Portugal. Nou, misschien is dat ook niet heel erg verrassend, aangezien fruit daar wordt geproduceerd en daar vandaan komt. Maar ook voor groente bijvoorbeeld staat Italië en Frankrijk staan vrij hoog. Dus het zijn eigenlijk de Mediterraanse landen die lekker veel fruit en groente eten. En ik denk dat een heel groot stuk is, dat is toch wel een beetje cultuur, of een eetcultuur die we hebben in ons land versus in de zuidelijke Europese landen. Ja, dus onze eetcultuur is eigenlijk iets minder gezond al vanuit vroeger uit. Ja, ja, ik denk dat dat een belangrijk punt is. En je noemde het al net even, wat kunnen we eraan doen? Een belangrijk punt is natuurlijk dat we als kind bepaalde gewoontes meekrijgen. En die we dus, als we ouder worden, blijven op die manier blijven gedragen. Dus als we wijzigingen en iets willen aanpassen, moeten we eigenlijk al als kind zorgen dat er veranderingen komen. En dat die veranderingen blijvend gaan zijn in de volgende generaties. Ja, want als je het hebt over kinderen, dan ik moest denken bij de voorbereiding ook heel erg aan schoollunches. Want je hoort vaak dat in Italië en Frankrijk ook heel veel kinderen lunch krijgen op school. Dat zijn dan vaak gezonde lunches. Is het niet zo dat het ook goed zou zijn dat je hier zegt, nou ja, je leert een kind het automatisch aan door gewoon die gezonde lunch aan te bieden. En dat zal voor de ene ouder als betutteling voelen. Maar voor de andere ouder, voor een andere wijk of een andere groep mensen is dat misschien heel belangrijk dat de kinderen daarin een gelijke start krijgen. Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat het een hele goede suggestie is. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Nou weet ik dat er al heel veel scholen zijn waar al wat programma's plaatsvinden. Gezond op school heette. Nou ja, zijn er meerdere, geloof ik, die nu plaatsvinden. Er wordt ook gesproken om bijvoorbeeld met name in op scholen in wijken van lage sociaal-economische status, om daar gratis lunches of ontbijt aan te bieden. Er schijnen nog steeds in dat soort wijken toch nog kinderen te zijn die helemaal geen ontbijt meekrijgen, omdat het gewoon nog geen financiering voor is van de ouders uit. Maar daarnaast heb je inderdaad nog steeds ook voor allerlei scholen, ook op scholen van mijn eigen kinderen bijvoorbeeld, zie ik nog steeds dat er heel veel kinderen met zakken chips naar school komen. En als in plaats van het fruithapje krijgen ze snoep mee. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is om aan te pakken. En eigenlijk iedereen vanaf jongs af aan al bekend te maken met de effecten van gezond gedrag. En dat het gewoon heel normaal is om gezond te eten. En zelfs beter en lekkerder. En dat moet het moet ook heel erg interessant worden gemaakt voor kinderen. En daar kan je heel veel mee doen. Verschillende vormpjes maken van groenten. En op het moment dat je kinderen eigenlijk laat veranderen, zal je zien dat de kinderen ook het gedrag meenemen naar huis. Ja, precies. Dus dat heeft eigenlijk een goede invloed, ook verder dan alleen het kind zelf. Ja, zeker. Ja. Kan het ook zo zijn dat de communicatie soms wat misleidend is? Want ik heb een vriendin die was vroeger diëtist en die zei, het is zo dat heel veel ouders dan bijvoorbeeld een koekje zien of iets waarop staat van hier zit fruit en vezels in. Nou, dan denken we misschien snel, oh, fruit, vezels, klinkt gezond. Maar zegt, als je op de achterkant kijkt, zie je dat bijvoorbeeld heel veel suiker in zit, dat heel ongezond is. Dus die zei, het is soms ook heel lastig om het onderscheid te maken, soms ook als je als drukke ouder even snel door de winkel loopt en denkt, oh, dit ziet er gezond uit, omdat je even snel alleen naar de voorkant van de verpakking kijkt. Die had iets van, ja, maar als je dus dat ook niet aanpakt en iets wat eigenlijk ongezond is als gezond verkoopt, dan kom je ook in een soort spiraal terecht. Is dat ook iets wat ook belangrijk is, dat misschien aangepakt wordt, maar dat je dus ook misschien als kind al leert, zo'n reep is niet per se gezond? Ja, ik denk dat dat ook een belangrijk punt is wat je nu aanraakt, bespreekt. En inderdaad, ik denk dat het gewoon belangrijk is om van tevoren al te weten wat gezonde voeding is en wat niet. Nou, wordt daar meer mee gedaan nu al dan voorheen? Uiteraard met labeling van voedingsproducten. Dus je ziet inderdaad nu bijvoorbeeld A, de groene label is heel gezond. En meer richting de DE, minder gezond. Persoonlijk, met mijn eigen mening, vind ik niet alle keuzes daarin altijd even logisch. Maar in grote lijnen kan je wel makkelijker herkennen welke van die voedingsproducten nu gezonder zijn of minder gezond zijn dan voorheen. Dus dat is echt een hele goede vooruitgang, denk ik al. Ja, ik merk het ook al bij mezelf. Want volgens mij, als ik het goed heb begrepen, is die categorisering dus per soort. Dus dan heb je gezonde tussendoortjes of gezond gezond brood, of zeg maar dat het zo ingedeeld is. En soms denk ik, oh, ik dacht dat dit sapje bijvoorbeeld heel gezond was. En dan zie je opeens dat er een D-kwalificering aangegeven wordt. Dan denk je, oh, toch niet. Ja, dus ik denk dat dat het voorbeeld zou kunnen zijn van zo'n fruitreep waar misschien geen fruit in zit. Of fruithagelslag waar helemaal geen fruit in zit. Want ik moest mijn kinderen ook uitleggen dat er geen fruit in fruithagelslag zit. Er staat fruit op de voorkant, maar het zit er niet in. Ja. Ja. Nou ja, veel misleiding dus ook. En wat je net ook al zei, gezondheid is dus niet alleen eten, maar een heel en niet alleen eten, ook niet alleen gezond bewegen en sporten. Maar dat is een heel breed scala aan hoe je je leven inricht. Maar wat we eraan kunnen doen, dat we eigenlijk echt gezonder gaan eten en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook die obesitas misschien verminderd wordt en hoe we kunnen leren van het buitenland. Daar gaan we in het tweede half uur verder over praten. Maar voordat we verder gaan praten, hebben we zo'n moment dat we wat luisteraarsvragen gaan behandelen met jou, Nathalie. Dus zit je thuis en heb je vragen aan Nathalie, stel ze dan vooral via de gratis NPO Radio 1 app. En dan is hier eerst nog even muziek. Dit is Fever van Peggy Lee. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, us fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. Er zijn heel veel vragen binnengekomen voor mijn gast Nathalie Vinkeles-Melgers. We hebben het vandaag over de gezondheid in Nederland. Naar aanleiding van een onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat we iets gezonder zijn gaan eten. Ik zie dat er echt ongelooflijk veel vragen binnenkomen. Dus sorry als je vraag niet langskomt. Ik ga het proberen zoveel mogelijk te behandelen met Nathalie. Een van de vragen die binnenkomt is of er ook een tweedeling te zien is in de maatschappij, Nathalie. Dat mensen die veel focus op gezond eten en leven misschien wat rijker zijn of het iets beter hebben, en de mensen die iets ongezonder leven misschien ook wat armer zijn bijvoorbeeld, of wat lager op de maatschappelijke sociale ladder staan. Herken jij dat? Ja, nou, dankjewel voor deze vraag aan de luisteraar uiteraard. Dit is inderdaad een heel actueel punt. Er is ongelooflijk veel ongelijkheid in de termen van gezondheid en hoe gezondheid wordt ervaren en ook het gedrag van mensen. Dit wordt vaak de armoedekloof genoemd. En we kunnen ook wel stellen dat de welvaartskloof hetzelfde is als een gezondheidskloof. Namelijk, op het moment dat er een verschil is in welvaart tussen hoge sociaal-economische klasses, hogere educatie, zien we vaak inderdaad een gezonder gedrag en gezondere levensstijl dan in een minder hoog opgeleide bevolking. Als we kijken naar bijvoorbeeld het gedrag van roken. Nou, in Nederland zien we ongeveer dat 20% van de Nederlandse bevolking nog steeds rookt. Maar als we dan gaan kijken naar wat er binnen die 20% van de bevolking gebeurt, mensen die dus roken, zien we dat vooral de lage inkomensgroepen en de lage educatiegroepen roken. Maar we zien dat ook bijvoorbeeld bij migratiegroepen. Dus mensen met een migrantenachtergrond roken ook meer dan de Nederlandse bevolking van hogere sociaal-economische staatsachtergrond. Hetzelfde problemen zien we bijvoorbeeld bij alcohol en drugsgebruik ook. Dus er is inderdaad wel degelijk een kloof tussen wat voor gedrag en hoe we er gezondheid ervaren. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om die kloof minder groot te maken. En dat moet deels gebeuren door gedragsverandering, maar ook deels door echt duidelijke communicatie naar deze groepen toe. En vaak zie je dat communicatie in gezondheid toch deze groepen weer mist. Ook al is er communicatie, ze worden niet bereikt. En dan hebben we het niet alleen maar over de lage sociaal-economische statusgroepen, maar natuurlijk ook migranten die vaak toch andere talen spreken. En nu tegenwoordig met een hele grote vluchtelingenstroom hebben we daar natuurlijk ook meer moeite om die groepen te bereiken wat betreft de communicatie. Ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, maar als je meer gaat ingrijpen en er meer gaat doen, dus ik denk dat je dan ook bedoelt overheidsingrijpen om te kijken van hoe kunnen we die kloof een beetje dichten. Dat sommigen zeggen, ja, dat is toch betutteling. Waarom moet de overheid zich bemoeien met wat ik eet? Ja, dat zou je kunnen denken. Er is natuurlijk heel veel discussie over vrijheid van gedrag, vrijheid van mening en keuzes, eigenlijk vrijheid van keuzes maken. Dus in enerzijds is dat natuurlijk zo. Anderzijds hebben bepaalde keuzes die een individu kan maken door bijvoorbeeld te roken of ongezond gedrag, waardoor er obesitas is, of die leiden uiteindelijk ook allemaal tot een hoge ziektelast. En degene die daarvoor opdraait is de totale Nederlandse bevolking. Dus het is niet zo simpel dat je alleen maar voor jezelf zou mogen denken, maar dat je ook rekening moet houden met de Nederlandse bevolking in dat opzicht. Ja, toch een beetje dat solidariteitsdenken. Ik zie ook heel veel vragen binnenkomen van mensen die zeggen dat ze het best wel onduidelijk soms vinden wat nou gezond en ongezond is. En het idee hebben dat dat soms ook een beetje switcht. Dat je een keer hoort, oh, dit is super gezond. En dan weer, nee, toch niet, enzovoort. Laat ik ook even eentje wat specifieker uitpikken. Die is van een vraag van Nazar. Die zegt, ik neem aan dat de frisdranken met zero suiker ook niet echt gezond zijn. Maar laatst heb ik ook weer gehoord, want laatst hoorde ik ook weer dat je dus dik kan worden van drankjes met zero suiker. Hoe zit dat nou? Ik ben soms een beetje, ik raak soms een beetje in de war, zeg maar. Oké, nou, ook dat is een hele leuke vraag. Wat we zien is dat er heel veel landen in Europa nu al een suikertax hebben gezet op bepaalde suikerhoudende drankjes en voedingsmiddelen. Dat is een hele belangrijke stap vooruit om de prijs omhoog te gooien van ongezonde drankjes. Waardoor hopelijk, dat is eigenlijk het idee daarachter, dat soort drankjes minder aantrekkelijk worden om te nuttigen. Heel veel landen zijn er verschillen over. Worden er dan ook suikertax gezet op drankjes, frisdranken bijvoorbeeld met 0% suiker erin. In Engeland bijvoorbeeld is dat niet gedaan. Dus daar hebben ze de suikertax gezet op frisdrank met suiker, maar 0% btw op frisdrank zonder suiker. Maar wat gebeurt er in dat soort drankjes? Daar zitten allemaal zoetstoffen in. Ik ben hier dus nogmaals niet een expert, dus ik weet niet precies wat er in het lichaam gebeurt met zoetstoffen. Maar zoetstof aan zich, kan ik me voorstellen, is niet heel gezond voor je inderdaad. En daarnaast nog een secundair effect is dat het ontzettend slecht is voor je tanden. Dus vervolgens heb je ook nog allemaal, mag je een bezoekje brengen naar de tandarts als je te veel van dit soort drankjes drinkt. Dus ik denk dat dat ook al meteen een kleine indicatie is als je naar de tandarts moet, omdat er toch zoetstof in zit. Waarschijnlijk geeft het dan ook inderdaad toch een verhoging van je gewicht als je dit soort drankjes te veel nuttigt. Ja, en misschien raak je dus ook weer helemaal gewend aan die zoete smaak. En ja, dat sowieso. Ja, ja. Je zin in, weet je, die zoete cravings krijgt. Ja, ik zie ook weer veel vragen binnenkomen over wanneer wordt gezond eten ongezond? Dus kan het ook zo zijn dat je denkt, oh, dit is super gezond, maar als je er heel veel van eet, valt het toch weer tegen. Kortom, zijn er misschien dingen waarvan jij zegt, we denken allemaal bijvoorbeeld van dit product dat het heel gezond is, maar eigenlijk valt het een beetje tegen? Dat is een beetje waar we het er straks over hebben gehad. Over die repen die wellicht, er zit een fruitreep, terwijl er eigenlijk helemaal geen fruit in zit. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat als we kijken naar de supermarkten, dat ongeveer 30% van onze producten in de supermarkt ruwe producten zijn die net gewoon letterlijk van de boer afkomen. Bijvoorbeeld echt vers fruit, verse groenten. En 70% van alles wat in de supermarkt ligt is verwerkt, bewerkt. En ja, ook al hebben we bijvoorbeeld bonen in een blikje, ja, het is gezond, maar natuurlijk hebben we ook bonen die vers zijn. Die zijn veel gezonder weer. Dus ik denk dat daar al een hele moment dat we echt naar verse producten kijken, zijn die gewoon gezonder dan verwerkt en bewerkt voedsel. Dus ik denk dat dat al een belangrijke een puntje is waar we naar zouden kunnen kijken. Uiteraard helpt het ook niet mee dat als we naar de supermarkt gaan kijken, met name weer hebben we het opnieuw terug even over die armoedekloof. Als we naar supermarkten kijken, zien we helaas dat er vooral in de minder hoog sociaal-economische status wijken heel veel ongezond voedsel wordt getoond vlak bij de kassa's. Okay. Ik heb hier zelf nu bijna 10 jaar geleden onderzoek naar gedaan. Het was weliswaar in Sydney, in Australië. Maar het is ook natuurlijk een ontwikkeld land. Dus je kunt de setting vrijwel vergelijken met hier. Is dat je als je rondom de kassa staat, dan zie je alleen maar chips liggen, frisdranken, koekjes, kauwgom, chocolade, noem maar op. Dit nodigt uit als je in de rij staat om toch nog even, oh wat lekker die zak chips, toch die zak chips mee te nemen. Terwijl dat gewoon echt heel zonde is eigenlijk. Want nou ja, dat is ook nog iets anders wat nu tegenwoordig met de theorie is dat je eigenlijk niet hongerig naar de supermarkt moet gaan. Ja. Dus wat we zien is dat als je naar die supermarkt kijkt en wat er rond de kassa's ligt, is dat het ongezondere voedsel rondom kassa's in veel meer grotere getalen liggen in lage sociale economische statuswijken dan in supermarkten van hoge sociale economische statuswijken. Dus de kans dat iemand die met een minder goede achtergrond toch naar die zak chips grijpt, is veel groter. Ja, helaas. Dat is eigenlijk natuurlijk weer een marketingtruc. Dus we hopen daar toch nog even wat mee te cashen. Ja, ik denk het wel. Ja, en natuurlijk heeft tot nu toe heeft de regering altijd gezegd dat het dat ze uitgaan dat de supermarkten en andere voedingsindustrieën dit zelf reguleren. Gezonder voedsel en de manier waarop voedingsproducten worden gepromoot eigenlijk. Reclame. Maar het gaat kennelijk niet helemaal goed. En dus ik denk, ja, die vrijheid die ze krijgen, misschien dat daar toch nog meer moet gedaan worden vanuit toch weer hoger af, vanuit de regering of overheid, om dat iets meer aan banden te leggen. En die discussies zijn nu wel degelijk gaande. Er komen nu preventieakkoorden vanuit de overheid om hier wat mee te gaan doen. Ja, en ik denk dat daarin ook de vraag is, waar ligt dus die verantwoordelijkheid? Wat je zegt, van supermarkten kan je het schijnbaar niet echt verwachten dat ze het zelf doen. Dan heb je nog de overheid die er iets aan kan doen. Dan kan je misschien ook nog zeggen, ja, we kunnen als mensen ook toch gewoon logisch nadenken. Ik zie ook een paar opmerkingen binnenkomen van mensen die zeggen, nou, je snapt toch zelf ook wel dat groente bijvoorbeeld gezonder is dan een zak chips. Zo van, je boerenverstand kunnen we ook nog gebruiken. Als we dus kijken naar bijvoorbeeld supermarkten of ketens, de overheid en de bevolking zelf, waar denk jij dan dat de grootste verantwoordelijkheid ligt? Opnieuw is het weer een heel complex iets. Wat ik helemaal in het begin ook al aangaf. Je moet eigenlijk wat ik net ook in aangaf, was dat eigenlijk 3 verschillende niveaus zouden we moeten bekijken op individueel niveau. Daar ligt zeker een heel belangrijke verantwoordelijkheid. Want ik denk inderdaad dat voor heel veel mensen is het heel duidelijk dat groente gezonder is dan chips. Alleen is het uiteindelijk het pakken van een stuk van die worteltjes of zo in plaats van die chips ligt bij het individu. Het wordt natuurlijk ook, wat ik al zei, die gemeenschappen zijn belangrijk. Als je ziet dat al je vrienden, de sociale context heb ik het dan over. Dus als je ziet dat al je vrienden chips nemen, ga je dan toch worteltjes nemen? Of, ik wil ook die chips. Nou ja, ja, dan zie je dat er toch een soort van peer pressure is en dat ze gezamenlijk voor die chips gaan. Ja. En dan zit je daarna weer op een stukje hoger. Op het moment dat je natuurlijk hele goede communicatie kan geven en heel duidelijk kan stellen dat wat je allemaal problemen krijgt, waaronder vroegtijdig sterfte als je bijvoorbeeld obese bent. Als je dat allemaal bekend maakt onder de populatie, zal je hopelijk een beweging krijgen van gezonder gedrag. Wat wel jaren gaat duren om dat teweeg te brengen. Maar uiteindelijk is dat wel een stukje wat de overheid kan doen. Je vroeg er straks al een beetje over het verschil tussen Nederland en andere landen. Dan wil ik heel graag even refereren naar wat er bijvoorbeeld in Finland en IJsland nu gebeurt. Want die twee landen zijn allebei vrij gezond gesteld. Eigenlijk worden goed gemarkeerd als een gezonde landen. Bij Finland bijvoorbeeld is dat omdat er zijn meerdere redenen, maar Nordic Walking walking is een van de termen die daar vandaan komt. Die mensen daar wandelen ongelooflijk veel. Nou, dat heb je al een stukje beweging. Waar we het al eerder over hebben gehad. Als je heel veel beweegt, heel veel wandelt. En die passen maakt, hè, die 1000 of 10.000 stappen. Dan helpt dat heel erg om je lichaam ook die metabolisme goed op praat te krijgen. En gewoon gezonder te bewegen helpt. Daar hebben ze bijvoorbeeld ook natuurlijk gezondere lucht. Dus dan heb ik toch pak ik een beetje mee van het milieu en de complexiteiten daar. Met de luchtvervuiling. Maar daar is natuurlijk heel veel bos. Dus daar is gewoon heel erg gezond. We hebben daar ook heel veel vette vis. Dus dat zouden we hier ook wat meer mogen doen. Er zijn te weinig mensen die één keer per week vis eten. En dan is vette vis met name heel gezond. Als we kijken naar IJsland, daar hebben we weer een stukje, net een ander model. Daar hadden ze in de jaren 90 een groot probleem met alcohol en drugsgebruik onder jongeren. En dat steeg enorm. En daar hebben ze vervolgens de Icelandic Prevention Model in geïmplementeerd. Met inderdaad toch wel van hogeraf, dus de overheid, betrokkenheid om de drugs- en alcoholgebruik in te perken onder jongeren. Maar ze hebben daar heel slim ook gebruik gemaakt van de communities niveau. Dus echt die samenleving. En dat ouders betrokken waren bij de educatie van hun eigen kinderen. Met onder andere dus ook peer. Dus echt dat je van ouder op ouder wist waar je kind was. Vouchers voor jongeren om te gaan sporten en activiteiten te doen in plaats van te gaan hangen en daardoor ongezond gedrag te gaan vertonen. En natuurlijk gewoon goed als ouder ook activiteiten te doen met de kinderen, waardoor ze bezig worden gehouden inderdaad. En dat model heeft heel goed gewerkt. Er zijn nu heel veel landen in Europa die dit model als een soort van voorbeeld zien. En het heeft wel eens waar 25 jaar geduurd om dus echt een verandering teweeg te brengen, dat in de huidige generaties van jongeren die nu in IJsland zijn, om die nu bijna niet meer aan de alcohol en drugs te hebben. Nou, is een kleine notitie erbij is natuurlijk dat de populatie in IJsland vele malen kleiner is dan in Nederland. Dus de complexiteiten daarvan zijn ook minder heftig dan hier. Maar ik denk dat het wel een heel erg belangrijk voorbeeld is van wat je kan doen om gezonder gedrag in de nieuwe generaties te creëren. Ja, nou, heel interessant verhaal. En je ziet dan dus ook dat het echt kan helpen om daar gewoon goed beleid op te voeren. En dat het ook echt resultaat kan hebben. Ik sloeg wel aan op twee dingen die je zei. Je zei, ze houden heel erg van Nordic Walking. Bewegen. En vette vis. Ik denk dan in Nederland, nou, wij staan natuurlijk bekend als fietsland. Wij fietsen veel. We laten relatief wat vaker misschien de auto staan vergeleken met Amerikaanse landen waar de afstanden wat groter zijn. En wij zijn natuurlijk ook een visland. We eten haring. Nou, weet ik het wat. Waarom verschilt Nederland dan? Fietsen wij dan dermate minder dan zijn Nordic Walkingen in Scandinavië? Ja, we wandelen natuurlijk niet zo heel veel. Terwijl wandelen echt ook heel erg gezond is. We pakken heel snel, als we naar de supermarkt willen, toch even die fiets. En ik denk dat dat ook heel goed zou zijn als je dan even gewoon flink doorstapt naar de supermarkt. Dan heb je eigenlijk ook gewoon heel erg mooie calorieën verbrand. Dat doen we denk ik te weinig. Dus niet slenteren, maar echt een beetje de pas erin. Nou ja, dat hangt er vanaf. Je kan ook een minder hoog tempo nemen. Maar dan denk ik dat het belangrijker is dan om een langere wandeling te maken. Dus uiteindelijk heeft een kortere wandeling met een hoog tempo, die heeft een ander doel dan een langere wandeling. De ene gaat om je conditie verhogen. De andere is meer echt vetverbranding. Dus er zijn voor elk soort wandeling is daar een ander doel. Ja. Maar ik denk dat wij dus als Nederlanders vrij weinig wandelen, maar heel veel even snel de fiets pakken. Maar je hebt gelijk dat ten opzichte van Amerika, waar volgens mij overal voor de supermarkt even snel de auto wordt gepakt, hebben we hier gelukkig niet. We hebben wel veel vis. Maar nog steeds zien we dat niet iedereen per week genoeg vis eet. Dus ik denk dat dat echt nog wel verbeterd zou kunnen worden. Maar blij dat we überhaupt het aanbod aan vis hebben, want heel veel landen hebben dat niet. Ja, nou, we zijn zo diep in gesprek dat ik bijna de plaat van de dag vergeet. Dus daar gaan we nog even snel naartoe en dan praten we verder. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want in ander nieuws vandaag. Het is vandaag de Internationale Transgenderdag. En deze dag wil bereiken dat de rechten van transgenders worden nageleefd en gepromoot. En daarom reden voor ons om deze transartiest Kim Petras met Sam Smith te draaien vandaag. Dit is Unholy. Oh. kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, give me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. Ja, dit is vroeg van maandag 7 augustus. Wordt Nederland steeds gezonder? Dat bespreek ik met Nathalie Venkeles-Melgers, universitair docent aan de Wageningen Universiteit en Research van de groep Health and Society. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. We hebben het net al wel even aangeraakt, maar ik wil het nog even met je hebben over interventies. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch gezonder gaan leven? Want we hebben het vandaag over gezond leven. En dat komt doordat er onderzoek is van het RIVM, waaruit blijkt dat we iets gezonder zijn gaan eten. Maar we hebben het hier over, zijn we dan in het algemeen gezonder geworden? Of wat betekent dit onderzoek precies? Oké, terug dus naar die interventies. Want je zei al even, er is eigenlijk genoeg ruimte voor vooruitgang. En er kunnen heel veel dingen beter. Wat wordt er nu al door de overheid bijvoorbeeld gedaan om ervoor te zorgen dat we gezonder gaan leven? We hebben natuurlijk net al een paar dingen besproken. Dus je hebt sinds 2018 bestaat het Nationaal Preventieakkoord. En hier zegt preventie in zijn algemene zin. Dus ik denk dat dat echt een heel belangrijke stap vooruit is geweest om die preventieakkoorden rond te krijgen. En naast het Nationale Preventieakkoord zijn er ook allemaal andere programma's die op het moment worden uitgerold op verschillende settings. We hebben dus nu al wat we zeiden, gezond op school. En je hebt een aantal andere programma's, zoals de alcoholwet in 2021 die geïmplementeerd is, die alcohol zou echt nog meer aan banden moeten leggen. Niet alleen maar in de wetgeving, maar ook dat we onder de 18 echt minder alcohol gaan drinken. En geen reclame meer op alcohol overdag bijvoorbeeld, voordat de kinderen daar niet dat niet gaan zien. Dus er zijn best wel wat programma's al gaande. Alleen is de vraag, hoe goed zijn die programma's op dit moment nog? Zijn die voldoende of niet? En nogmaals, dan denk ik weer dat we naar die complexiteit moeten kijken. Dus naar de sociale determinanten van gezondheid binnen een individu. Dus wat maakt een individu om een bepaald gedrag aan te passen of niet? En ik denk dat dat een heel belangrijk stukje voor de komende jaren onderzoek gaat zijn om vooral naar die sociale redeneringen te kijken van keuzes die mensen maken. Ja, nou ja, we hadden het net al heel eventjes over die schoollunches. Dat zou misschien helpen. Een ander ding wat we veel horen is het verlagen van btw op groente en fruit. Daar zijn ze natuurlijk nu ook echt mee bezig. Denk je dat we daar ook echt mee bereiken wat we willen bereiken? Ja, er zijn nu op dit moment wel verschillende discussies over, weet ik. Ze hebben volgens mij vorig jaar een aantal taksen gezet op voedingsproducten. Waaronder dus de suikertax inderdaad. Maar ze hebben ook helaas toen ook de fruit en groenten verhoogd in belasting. Ik vind het zelf wel heel erg jammer dat ze het hebben gedaan. Een van de redenen was dat het toch waarschijnlijk geen impact zou hebben als je fruit en groente goedkoper zou maken. Nou, denk ik daar persoonlijk anders over. En ik weet dat onder andere bijvoorbeeld Jaap Sedel, wat ik net al benoemde van de Vrije Universiteit, die heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Die zegt ook dat het wel degelijk effect gaat hebben als je je groente en fruit goedkoper aanbiedt. Op dit moment is namelijk groente en fruit nog steeds een luxe goed. Het is best wel duur. Dus heel veel mensen kunnen het gewoon niet betalen. Met name hebben we het dan weer over die welvaartskloof. Dus mensen van een laag sociaal-economische status. Daar is het vaak te duur. Om aan de kwantiteiten te komen die worden aangeraden door de gezondheidsraad. Dus ik denk dat dat wel degelijk effect heeft. Als je de ongezonde voeding stijgt in prijzen. Terwijl je de gezonde producten laat dalen in prijs. Sigaretten zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Weet je ook of je daar effect kan zien? Ik weet nu niet uit mijn hoofd of we daar een effect zien. Maar als je kijkt naar gewoon vanuit epidemiologisch perspectief, als je de sigarettenaccijnen hebt, zal er een groep blijven die sigaretten blijft kopen. Ondanks of ongeacht de prijs van de sigaretten. En die mensen zijn helaas verslaafd. Maar je zal ook een groep bereiken die, dat zijn meer de sociale rokers, die wellicht dan die sigaretten laten liggen tegenwoordig, in plaats van toch dat sigaretje te pakken. En die groep, daarmee heb je al heel veel gezondheidswinst bereikt. Ja, en misschien dat je minder snel begint. Ja, ik denk ook dat je minder snel begint. Maar dat is een stukje, ik denk dat dat met name een stukje gedragsverandering zal moeten gaan zijn. En waarbij we nogmaals, als je als ouder zelf bijvoorbeeld niet rookt, dan zien de kinderen geen sigaret in het huis. Dan is de kans vergroot dat ze zelf ook niet per se hoeven te roken als ze tiener worden bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel een stukje naast die sigarettenaccijns, om ook weer opnieuw naar gedragsverandering te gaan kijken. Ja, er was een beetje een miscommunicatie ontstaan in de Tweede Kamer voor het reces. Er was namelijk sprake van dat er eventueel gekeken werd naar hoe kunnen we zorgen dat mensen minder alcohol gaan drinken. Dus bijvoorbeeld het niet meer in de supermarkt, dat je niet meer in de supermarkt kan kopen, maar alleen bij een drankwinkel. Of dat je niet meer in de voetbalkantine een biertje kan drinken, om er zo voor te zorgen dat we minder alcohol gaan drinken. Nou ja, dat is nog helemaal niet doorgevoerd, dat is nog helemaal niet definitief. Maar dat was nog, daar was sprake van dat eventueel een van de maatregelen zou kunnen zijn. Dus het was nog niet eens definitief. Het was nog niet eens er doorheen. Maar de halve Tweede Kamer stond op zijn achterste poten. Want wat een overheidsbemoeienis. En ik moet toch gewoon mijn biertje kunnen drinken. Enzovoort. Denk jij dat mensen er vatbaar voor zijn om, als de overheid zegt, we gaan bijvoorbeeld drank in supermarkten verbieden. Want als ik zag wat er dus al gebeurde bij maatregelen die nog niet eens doorgevoerd waren, hoe de Tweede Kamer op zijn achterste poot stond, dan denk ik, staan we hier wel voor open? Ik denk dat op zich, ik denk dat het op zich heel erg belangrijk is om wel de alcoholwet door te zetten en eraan vast te houden. Dus inderdaad alcohol minder aan te gaan bieden. Het moeilijke is dat alcohol, hetzelfde als sigaretten, is zo ontzettend lang gewoon geaccepteerd geweest. Vroeger werd er zelfs, door de monniken noem maar even wat, werd er geen water gedronken, maar wijn. Het zit gewoon zo diep in hoe wij zijn, hoe onze samenleving is. En dat maakt het gewoon heel lastig om hier in korte tijd een wijziging te brengen. Het zit te diep. Het is gewoon ook een stukje voor heel veel mensen ontspanning, gezelligheid. Er zijn zelfs onderzoeken gedaan dat een glaasje wijn helpt tegen een hoge bloeddruk. Nou goed, ik weet het niet allemaal. Dat is nogmaals niet helemaal mijn expertise. Maar daar worden ook verschillende berichten voor geuit wat het doet. Nou, nu weten we natuurlijk ook allemaal dat als je te veel van iets drinkt, alcohol drinkt, dan is dat helemaal niet gezond. Maar wat we niet zouden moeten willen, denk ik, als samenleving, is om dit soort veranderingen te snel te maken. Ja. En daarom wil ik nog een keer refereren naar het Icelandic Prevention Model, waar ze echt ontzettend lang bezig zijn geweest om nu pas in deze generatie, bijna 25 jaar later, een effect te zien. Dus dit is gewoon een heel erg langdurend proces om deze veranderingen teweeg te brengen. En dat geldt niet alleen maar voor alcohol. Het gaat ook voor roken, gezondere voeding, meer bewegen. Dat zijn met name de fysieke factoren. Maar dan hebben we het nogmaals nog niet eens gehad over de mentale gezondheid. Zoals isolatie, gevoel van eenzaamheid, depressie, die we ook allemaal veel meer zien sinds COVID, de coronapandemie. Waarbij niet alleen veel meer mensen hebben laten blijken dat ze echt mentale problemen hebben. Terwijl voorheen werd het misschien allemaal achter gesloten deuren. Tegenwoordig is dat veel meer een open gesprek. En daar zien we zien enorm hoge cijfers sinds de COVID-pandemie in de mentale gezondheid. En de sociale problemen die COVID hebben meegenomen. Dus daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar ik denk dat we hebben gewoon veel meer tijd nodig om de Nederlandse populatie nog gezonder te krijgen. Ja, en wat je zegt over corona en dat we dat daardoor ook zien dat mensen bijvoorbeeld eenzaam zijn geworden of er andere mentale problemen wat meer aan de oppervlakte zijn gekomen. Kan je uitleggen wat dat precies ook lichamelijk of met je gezondheid doet als er mentale problemen zijn? Ja, dan heb je natuurlijk verschillende soorten mentale problemen. En elk mentale probleem geeft weer andere. Heeft andere effecten op je lichaam. Ik denk dat het belangrijk is dat het bijvoorbeeld een effect heeft op je hormoonhuishouding in je lichaam. En bijvoorbeeld depressie geeft gewoon een heel ongelukkig gevoel. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de ziektelast van mentale gezondheid, zie je dat het behoorlijk hoge ziektelast kan meebrengen. In Nederland hebben we bijvoorbeeld angst en mentale problemen als een van de top 10 aandoeningen met een hoge ziektelast. Dus dit is wel degelijk iets wat niet vergeten mag worden. Ja, zeker. Dus dat heeft ook veel effect. Ik zie ook wel veel opmerkingen binnenkomen van mensen die zeggen, ik mag toch nog wel genieten. Ik mag toch af en toe wel een sigaretje roken of een bitterballetje eten of mijn wijntje drinken als ik een leuk dinertje heb. Waar zit de grens tussen genieten van het leven en niet te strikt zijn en misschien ook doorslaan in sporten, gezond leven enzovoort? Dat je zegt, maar nu is het echt te veel. Nu wordt het ongezond. Ja, de Gezondheidsraad, bijvoorbeeld als we kijken naar alcohol, die raadt aan per dag 0 of max 1 glaasje per dag aan een alcoholisch houdend drankje te nuttigen. Ik denk dat de Gezondheidsraad richtlijnen daar een hele goede. Het heet niet voor niets een richtlijn, maar dat die een goede richtlijn is voor mensen om te kijken wat is gezond en wat is niet gezond. Uiteraard mag je af en toe een bitterballetje nuttigen of iets anders. Als we daarna weer iets compenseren van gezond gedrag. En ik denk dat die compensatie en dat gewoon belangrijk is en dat het per individu weer opnieuw moet bekeken worden. Ja. En daar kan niemand precies een richtlijn voorstellen van welke keuzes die individu maakt. Ik zei ook al in het begin van het gesprek, er zijn gewoon heel veel complexiteiten. En de ene die rookt wat meer en de andere die sport wat meer. En uiteindelijk gaat het erom dat je je eigen holistische evenwicht kan vinden binnen jezelf. En dat je daar tevreden over kan zijn. Ja, dus op alle fronten kijken hoe je gezonder kan leven. Of dat is met roken, eten, bewegen, mentale gezondheid. Dus eigenlijk is het een heel complex plaatje. Een complex plaatje, maar waar ik begrijp heel goed dat mensen gewoon op hun eigen manier een moment van genot kunnen vinden. Ik heb ook momenten van genot in mijn voeding. Bijvoorbeeld een stukje taart als mijn kinderen jarig zijn. En dat vind ik ook erbij horen. Het gaat uiteindelijk erom dat je gewoon, wat ik net al zei, een mooi evenwicht erin vindt. Ja, zeker. Ik zie nog heel veel vragen binnenkomen, dus daar gaan we nog even naartoe. Vroege vragen. Ja, een opmerking of vraag die ik veel binnen zie komen is dat veel mensen zeggen, ik ben vegetarisch of veganistisch, dus ik eet bijvoorbeeld geen vis, geen vette vis. En ja, nou, je zei net dat dat gezond is, bijvoorbeeld. Die mensen zeggen ook van, ja, ik heb niet het gevoel dat ik ongezonder ben omdat ik vegetarisch, veganistisch eet. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat we nu inderdaad zien is dat er steeds meer mensen vegetarisch en veganistisch worden. Ik denk dat dat een prima beweging is. Met name ook weer vanuit er zijn natuurlijk persoonlijke keuzes. Je hebt dan minder rood vlees, dat wordt genuttigd. Maar ook kijken we weer opnieuw naar het milieu en de natuur. Door minder vlees te eten dragen we daar heel erg aan bij. Dus ik denk dat dat een hele goede beweging is. En er zijn tegenwoordig heel veel alternatieven. Eiwithoudende producten bijvoorbeeld, die vette vis of vlees kan vervangen. Je hebt natuurlijk ook omega-3 supplementen voor mensen die geen vis willen eten. Dus er zijn heel veel alternatieven, denk ik, om gewoon toch aan de mineralen en eiwitten te komen die misschien mensen niet zouden krijgen als je geen vlees of vis meer eet. Dus ik denk dat het helemaal geen probleem is. Tegenwoordig heb je ook de vegetariër die, het heet een deeltijd vegetariër, geloof ik, mensen die maar één keer per week vlees eten, proberen dan biologisch vlees te eten om ook een beetje een steentje bij te dragen aan het milieu en de natuur, in plaats van de plofkip bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat ook hele mooie bewegingen zijn in de goede directie, een goede kant op. Ja, helder. Ik zie ook wel veel opmerkingen en vragen binnenkomen. Bijvoorbeeld van Sayeda, die zegt, mijn opa was slank en is 71 jaar oud geworden. En mijn oma was wat steviger, dikker en is 88 jaar geworden. Ik zie ook opmerkingen binnenkomen over, ja, mijn opa en oma rookte altijd en is heel oud geworden. Of iemand die zegt, iemand die liep elke dag met zijn hondje, maar is toch, het is toch niet goed gegaan. Is toch ongezond. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen die bijvoorbeeld zien dat iemand in hun omgeving heel oud is geworden, terwijl die misschien volgens het plaatje bijvoorbeeld dus wel rookt of wat voller is, of misschien volgens het plaatje ongezond leeft, maar toch oud is geworden? Ja, dan wil ik opnieuw refereren aan die complexiteiten die binnen een individu zijn. En er speelt natuurlijk een heel belangrijk onderdeel, is gewoon immunologie en genetica, die daar ook gewoon een rol bij spelen. En daar hebben we het nog niet eens over gehad, omdat, maar dat is wel iets wat gewoon bijdraagt aan waarom sommige mensen toch ouder worden dan anderen, ondanks dat ze gezonder leven of niet gezonder leven. Maar als je naar het populatieniveau kijkt, zien we duidelijke trends in. Dat is uiteindelijk waar het om draait. Als je naar het populatieniveau kijkt en je leeft gezonder, je doet gezonder, dan zie je dat er ook dat je levensverwachting kan stijgen. Dan als je ongezonder leeft. Nou wil ik heel graag nog even toch een puntje van die vroeger straks over de interventies. Ja. En ik denk dat we kijken naar een heel groot scala aan verschillende activiteiten om gezond te zijn. Maar wat ik net ook al aangaf met vegetarisch en veganistisch, dat er een hele belangrijke relatie bestaat tussen bijvoorbeeld je voeding. Dus public health op mensenniveau. Maar ook als je dus niet meer vlees eet, dan draag je ook je steentje bij aan het milieu, de natuur en dierenleed kan je daarmee ook vermijden. Dus ik denk dat wat heel belangrijk is voor interventies die we in de toekomst gaan bouwen, is dat we eigenlijk een integrale aanpak gaan bijna een beleidsoverstijgende of een domeinoverstijgende interventies gaan toepassen. Die gaan kijken naar de verschillende aspecten van dierenwelzijn, mensenwelzijn, milieu, natuur, dus de ecologie. En waar we ook niet de klimaatsveranderingen moeten gaan vergeten. Want daar zitten natuurlijk ook heel veel klachten die worden veroorzaakt door klimaatsverandering. Waardoor we uiteindelijk, als we de integrale aanpak, dat heet One Health. Als we op die manier gaan kijken naar hoe we interventies gaan bouwen, denk ik dat je het meest gaat bereiken op al die vlakken. Want we kunnen niet gewoon één vlak kijken zonder de andere, waarbij we de andere vergeten. Ik denk dat dat niet nuttig is met alle problemen die we in de toekomst gaan verwachten. Ja, bijvoorbeeld denk ik luchtvervuiling of zo. Ja, bijvoorbeeld, maar ook natuurlijk met COVID. Het is een van de. Het is een. Ja, het wordt. Waarschijnlijk is het veroorzaakt door een zoonosis. Het is waarschijnlijk een zoonosis. Dus dat ik verwacht ook dat we de komende jaren, als er weer opnieuw uitbraken gaan zijn van ziektes, dat die van een door zoonosis weer opnieuw worden veroorzaakt. Net zoals COVID. Een ziekte die van dier op mens gaat. Ja, ziektes van dieren op mens. En ik denk dat het hele. Hè, dat die hele integrale, juist omdat er zo. COVID ook. Ja, daar hebben we eigenlijk veel te weinig gekeken naar die hele integrale aanpak. En dat zullen we veel meer moeten gaan doen om ons klaar te stomen voor toekomstige problemen, waaronder dus nieuwe infectieziekte uitbraken. Want dat gaat nog een keer gebeuren, denk je? De wereld van infectiologen en medische experts, sociale wetenschappers en een hele reeks aan experts verwacht dat waarschijnlijk de volgende uitbraak weer van een zoonose zal gaan zijn. Ik denk dat het belangrijk is om daar goed naar te gaan kijken. Ja, dus moeten we ook gewoon los van gezondheid ook gaan kijken naar hoe gaan we met dieren om, hoe houden we die, hoe zorgen we dat er zo'n ook op dat vlak misschien geen pandemie ontstaat? Ja, wat ik zeg, het hele plaatje eigenlijk van ecologie, mensen en dieren. Dan hebben we denk ik het plaatje compleet. Ja, dus meer dan alleen eten, dat is wel duidelijk. Dankjewel Nathalie Vinkeles-Melgers. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van 7 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1, 6 uur.